Passen en aquests moments 3 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 30 de març de 2010. Comencem Línies Obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, una nova edició a través de RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada, la que encetem quan passen 5 minutets del punt horari de les 7 del matí en aquest dimarts 30 de març de 2010. Un dimarts en el que alguns i algunes estaran de vacances i un dimarts en què ens hem llevat amb pluja. Així que si heu de sortir al carrer, agafeu el paraigües i segons a quina zona estigueu, agafeu-vos-ho amb paciència perquè fa molt vent. Però molt, eh? Vent d'aquell que has de tancar el paraigües perquè no pots ni caminar. Així que ja sabeu, si heu de sortir, agafeu el paraigües que com a mínim ara plou. I encetem aquest dimarts, un dimarts en què en Línies Obertes també estem així com a mig gas. Tenim col·laboradors que estan de vacances, uns que venen, uns que no venen. Per exemple, l'Aranxa Juan, la tenim de vacances. Segur que després ens passa la factura, eh? I ens diu que és que ha anat a veure un congrés de tecnologia de Massachusetts. Ai, quines coses. Doncs ens atarem en unes edicions, aquestes, les d'aquesta Setmana Santa, edicions especialment musicals en Línies Obertes. Una edició en la que sí que tindrem amb nosaltres el Marc Gómez Silvestre, que ens portarà com cada setmana l'Envidiat. Els millors vídeos de la xarxa, els millors vídeos del YouTube, comentats pel Marc Gómez. Una edició en la que tindrem a la Vanessa Leiva, que ens portarà la música lliure, música de lliure distribució. I com sempre, comentarem notícies curioses, connectarem també amb el Transmet, connectarem amb el RAC, mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui i sentirem molta i molta música. Tot això fins les 9 del matí, amb les nostres línies obertes per si vols participar en 93 468 55 55, al nostre Facebook on pots deixar-nos missatges, www.facebook.com/líniesobertes i al nostre correu electrònic a la teva disposició, líniesobertes@idicom.net. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. Comencem amb el repàs de les notícies curioses, notícies positives. Ens atem, evidentment, parlant de l'apagada analògica. I és que avui ja ens quedem sense la tele que hem vist durant tota la vida. Serà a partir de les 12 del migdia que el centre emissor de Collserola farà la desconnexió analògica i ja només podrem veure la tele a través de la TDT. Fa una mica de pena, això de passar de l'analògic al digital. És aquella tele que hem tingut sempre. Doncs l'apagada analògica que s'inicia avui, i és ja de la darrera fase, afectarà ni més ni menys que a 16 milions de persones arreu de l'estat espanyol, 4,3 milions a Catalunya. A les 12 del matí, aproximadament, es desconnecta l'últim emissor analògic que queda a Catalunya, el de Collserola, que cobreix la ciutat de Barcelona i municipis del Baix Llobregat, de l'Hospitalet, Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet. Ai, hem de dir adeu a la tele analògica. I atenció, notícia positiva, o com a mínim és el que ens diuen, eh? Diuen que l'estació de la Sagrera costarà 88 milions menys del previst. Les empreses diuen que han rebaixat en un 13% els preus per guanyar la licitació. Una bona notícia per la butxaca dels contribuents, com a mínim. Per la butxaca global, eh? Això després no ho veurem reflectit en les nostres butxaques individuals, no, no. Això després queda a la bossa global. Però bé, com a mínim, una rebaixeta mai no està malament. I atenció, perquè el consistori de Barcelona accedeix a les últimes 5 hectàrees del castell de Montjuïc, 2 anys després de la cessió per part del Ministeri a l'Ajuntament de Barcelona. Doncs finalment s'ha recuperat el que quedava, que eren aquestes 5 hectàrees en les quals hi havia els últims 30 militars que quedaven al fortí, i s'han entregat les claus al delegat municipal de Presidència, Ignasi Cardelús. Són 5 hectàrees que donaran una nova visió de Barcelona pels barcelonins en el moment que s'obrin, i ara mateix s'està pensant a veure exactament què és el que es fa amb aquest espai, a què es dedica i a què es dediquen els edificis, quin és l'ús que se li donarà als edificis que hi ha. Una altra notícia positiva és que la Vall d'Hebron ha superat el tercer trasplantament de cara espanyol. No ha transcendit ni qui és el donant ni qui és el receptor, però és una operació de gran complexitat i sembla que ha estat tot un èxit. I una altra notícia positiva és que ha caigut la banda del vespre. Després de 70 robatoris amb tecnologia punta. Un operatiu dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil va aconseguir ahir desarticular la famosa banda del vespre que durant 5 mesos va assaltar unes 30 vivendes del Maresme i del Vallès. L'operació Dàlia, que li han dit així, continua oberta després de la detenció de 7 individus d'origen albano-kosovar, els quals també s'acusa de prop de 40 robatoris amb violència a la costa valenciana i Andalusia. Els lladres utilitzaven la tecnologia més sofisticada per perpetrar els seus delictes, i la clau de la detenció va ser la localització a Barcelona d'un vehicle robat a Godella, Alacant. Un discret seguiment va permetre establir la ubicació exacta dels delinqüents i procedir a la detenció de 5 homes i 2 dones d'entre 30 i 40 anys. Eren integrants de 2 grups delictius dins la mateixa organització. Doncs ara anem amb una miqueta de música per encetar aquest dimarts i ho farem amb un tema de The Darkness. I believe in a thing called love. Benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, bon dia. Et recordo que si vols participar, si ens vols trucar, pots fer-ho al 93 468 55 55. Can't explain all the feelings that you're making me feel.

call your name inside my head, I go insane. Don't you know that it's really making me crazy? There were days when I went completely blind, no time to think, and I lost time. Won't believe what's happened to me lately. Cause every day it's the same day, different faces, no names, faces I've never been before. And every day it's the same thing, different faces, no names, faces I've never been before. La música de Dani Minoc, la germana de Kylie, sonant aquí a Línies Obertes, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, i ara una miqueta més de música amb aquest tema que segur que et sona d'haver-lo sentit en un spot de televisió. Ells són els Cycle i aquest tema és el seu Apple Tree. 2 minutets que passen de 7:45 del matí. Continues a la sintonia d'RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada i en aquest el teu programa, Línies Obertes. My rave is on with my courage, high rave, get up. I'm on a bomb with a ticking fuse, crank your butt. My wave is song, take a lullaby, make it up. Create a sound, turn it round and recycle.

Recorda que estàs a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada i que si vols participar, pots fer-ho a través del 93 468 55 55 en aquestes edicions de Línies Obertes una mica més light, més tranquil·les, més relaxades que tenim preparades en aquesta Setmana Santa. En 3 minuts, 3 quarts de 8 del matí, de seguida tindrem amb nosaltres el Marc Gómez Silvestre, que ens portarà l'Envidiats d'aquesta setmana. Però abans, una mica d'Aerosmith. Hole in my soul. I'm down a one-way street with a one-night stand, with a one-track mind of no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, but one thing I learned, for every love letter written, there's another one burned. So you tell me how it's gonna be this time. Turns the night inside of me. Take a look and you 3 minutets que passen de 3 quarts de 8 del matí i arriba ja el moment de donar la benvinguda als nostres estudis al Marc Gómez Silvestre. Bon dia. Molt bona nit. No, dia, sí. Ai, per favor, jo és que clar... Ara ja sí, eh? Ara ja sí, però per mi no. Per tu no? Jo estic, clar, com me'n vaig a Suècia, doncs no, és que no, saps? Jo ja no sé l'hora que estic, és terrible. Sí, és que tenim a la Vanessa una mica despistada, perquè... Sí. El Marc diu, me'n vaig a Castelló. I diu la Vanessa, te'n vas a Suècia? Sí. Més o menys, bueno, eh? Sí, sí, escolta, veïns, països veïns. Sí, sí. Eh? Que si tu te'n vas a la Comunitat Valenciana, de vegades, et trobes més gent del nord que no pas d'allà, eh? Sí, perquè són uns ossos, sí. Eh? Un petonet pels de València. Carinyos, acolliu-me. David, acolliu-lo bé, no el pagueu. No, trenqueu-me les cames, sí, m'és igual. Fa el fet, vull dir, és el mateix. Qui també em trencarà avui les cames és la nostra ojo meneada d'avui. Ai, a veure. Saps qui fa anys avui? Qui fa anys? Escoltem a veure si aprecies la seva magnífica veu. I saps qui és aquesta dona que fa molts anys avui? Va néixer el 68. Cantava. Sí, i fa aquestes coses de pel·lícules, no? Com la gran pel·lícula Titanic. Oh! Celine Dion, David. Oh, Celine Dion. Avui fa anyets. Sí. 42, posa aquí, no m'ho crec. No m'ho crec. Bueno, pot ser, pot ser. Pot ser, a veure, no siguem dolents, eh? No, sí, evidentment. I jo, a part d'homenatjar-la amb ella, ara m'he enganxat a una sèrie, David. Glee. L'has vist mai, tu, Glee? No, no l'he vista. No ho facis perquè enganxa. Dius, una xorrada serà com High School Musical? Sí. Però ens ha agradat. Ens ha agradat a mi i al meu alter ego, Jorge Javier Vázquez, un pato. I sona així la versió que canten a Glee. La Rachel de Glee canta el Taking Chances de la senyora Celine Dion. But what do you say to taking chances? What do you say? Tot això, evidentment, consultable a YouTube, si no, no sortiria aquí, eh? Evidentment. Evidentment. Tot té un sentit. I sona bé, eh? Sí, sí, no sona malament, eh? I aprofitant, David, que l'Envidiats és un calaix de sastre, et posaré el tema que més m'agrada de tota la sèrie, així, perquè sí, saps? Bust Your Windows. Qui no desitja trencar-li les finestres del cotxe a l'exnòvio, eh? Per exemple. Vinga. O cremar-li el gos. El gos. Ai, no, no, no. Això no. El gos, el cos. Bueno, és igual. Ah, no, tampoc. Així ho canta aquesta nena estupenda que es diu Mercedes. Mercedes? Mercedes, o sigui, Mercedes. Cágate Loreto. Ei, però sona molt bé, eh? Molt. T'ho vaig veure que ho vas posar al Facebook. Correcte, correcte. I la vaig escoltar i em va agradar. Està molt bé. A més, amb la sèrie, és que està molt bé. És com un musical. L'has de veure, David. L'he de veure, però, sí. Però m'enganxaré. Bueno, però és una cosa d'aquelles que és necessària, eh? És necessària. És necessària, és necessària. Per la salut mental. Mira'm a mi. Mira'm a mi, que estic descol·locat. No sé si és el millor exemple. No, perquè necessito un capítol més, eh? És això que t'enganxa. Tornes addicted to Glee. I David, a mi m'agrada molt i feia ja 3 dies que no m'enganxava una sèrie, sí. Des de Melrose Place 2.0. Des d'aquí ho deixo anar. S'ha de veure, també. Pensava que m'havia posat malalt o alguna cosa d'aquestes, vale? Qui també està fascinada per Glee i per 300 coses més és Maria Patiño. Maria Patiño? Té tantes coses al cap que ja no sap ni el que es diu. Con un don de la palabra prodigioso. Claro. Alega consumo habitual de cocaína. Me aumentó. Y sus biógrafos. Mañana hay una perenigración al rocío. Perenigración. Me estáis poniendo nerviosas, un segundo, ¿eh? La penerigración. La sí. Penerigración es, mira, després dius que jo sóc gruller, eh? Ai, és que, ai. En què pensa la Patiño? La meva tieta també m'ho diu. Ai, Marc, quines coses que dius per la ràdio. Tieta, jo no, ho diuen els altres, jo ho reprodueixo. Clar. Fàcilment. Qui no està allà un pèl és el Torre Iglesias, de Saber Vivir. Escoltem el consell que ens dona des de l'APM. Això ha estat retocat i modificat. Però, amb una gràcia, Torre Iglesias, adelante. Hazme el favor, hay que realizar actos sexuales. Claro que una sí. Una medicina que siempre suele funcionar. Y si manejamos esta técnica, pum, pum, pum, pum, hay que currársela, hay que trabajársela. Venga, arriba, abajo. Empalmárnosla, pum, pum, pum, pum, pum, pum. ¿Puede uno currarse estas ganas de hacer el amor? Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Está duro como una piedra. Solo yo me lo hago yo. No doy trabajo. Le quito ese trabajo a mi mujer. Y continuamos. Porque esto os interesa, esto funciona, tiene audiencia. Corre la voz y díselo a todo el mundo. Mídetela. Mídetela ahora mismo. Pum, pum, pum, pum. Tócatelas. Pálpatelas. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Evidentemente. Ahí hay peso. ¿Cómo las tienes? ¿Son iguales? Ten siempre presente que si pones buen rollo, buen ano, patas arriba, abriéndose, ras, y stop. Paramos aquí el programa. Déu-n'hi-do. Bueno. Déu-n'hi-do de la PM. Sí, sí, sí. S'ho fan molt bé, eh? Molt, molt, molt, molt. Molt, molt bé. Fa molta, molta por. I és que la tele, David, ens ensenya coses bones. Ahir em vaig trobar a l'Homo APM, al metro. Què dius? Sí, el vaig veure per allà al metro. Jo l'hagués segrestat i l'hagués portat a la ràdio. Sí, sí, sí. Sí, sí, és que és això. La tele t'ensenya coses bones i dolentes. A mi sí. Més dolentes que bones, ja ho has vist, eh? Ja veig, eh? Però, mira, sóc un exemple que il·lustra com et pot deixar de tocadet la tele, eh? I els programes d'escombraria. Des de la Candy Candy al Doraemon, passant per Mujeres, Hombres i viceversa. Sí. Val? Jo a l'escola començava a despuntar, David, com aquesta nena que sortia l'altre dia a la Sexta. Escoltem-la. 6 de cada 10 niños de esta clase trabajarán en profesiones que aún no existen. Quiere ser veterinaria, ahí lo presente. Dejo. Quiero ser bombero, cantante, veterinaria. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. Claro que sí, molt bé. Dic que sí, eh? Sí, sí, sí, jo pensava el mateix del col·le i del semàfor aquest de la Gran Via. Sí, sí, sí. És hora que algú ho expressés, eh? Ja, d'una vegada. Ens ha deixat la nena, vaja. Però... con la palabra blanc. A la boca, no, no, sí. Blanco, blanco. Però, és un document cert, aquí no hi ha retoc ni modificació, sinó una mica de gràcia dels del Telenotícies, que diuen, mira, total, desgràcies que diem, posem una nena que digui que va destruir el col·legio con una bomba de destrucció. Una pel·li que si la fes Stieg Larsson, o un llibre que es diria La niña con una bomba de destrucció sí. Massiva. Sí? Sí, sí. Terrible. No la voldria a casa meva ni a propet meu. Ai, ara se m'ha corregut, això. El guió. Se m'ha corregut el guió. Se li ha anat la línia. Ai, la línia, la ratlla. On està? Aquí, mira. L'altre dia et proposava Sofía Mazzagatos sí. Com a veu universal d'Espanya. Mm-hmm. Sí. Retrec, perquè sé que Enrique Iglesias ho faria millor. Té les idees més clares. Escoltem-lo. No tengo color favorito. ¿Al azul? No, mi color favorito no tengo. Como él, no tengo un color favorito, o sea, el azul. Enrique Iglesias, familia Colorín. Claro, no tengo color favorito, bueno, el azul. Sí. David, arriba l'estiu, aquest sol ens ho avisa, després de la pluja arriba la sí, calma, diuen, sí, no? Sí, sí, sí. Dale al play, perquè vull desmentir un rumor. Aquesta cançó d'estiu sí. Està aquí per dir-vos que l'Horna del Papi Chulo no està morta. L'Horna del Papi Chulo no està morta? Corria un rumor a la xarxa que l'Horna estava morta. Saps qui és Papi Chulo? Escoltem el Papi Chulo. Escoltem el Papi Chulo, a veure. Papi chulo, papi, ven a mi. Ole, el papi chulo, que a la Vanessa li encanta. Mira, ai, ja l'està ballant la tia. Ole, Vanessa, molt bé. Música lliure i papi chulo, molt bé, carinyo. Va ser el primer reggaeton així conegut, no? Reggaetonazo, sí, sí. El rei del reggaeton. Doncs aquesta senyora, juntament amb la seva cosina, sí. La del poble, farà una versió de la cançó de les Privé, que dius, qui són? No ho saps. No, ni jo idea. Jo tampoc. És una de les preguntes que tampoc sé jo. Escoltem la cançó de les Privé, que aquest estiu escoltarem de la veu de l'Horna. Besa, besa, besa-me y abrázame, vuélveme loca. Va, dius, una cosa rara. Fa 2 anys va sortir amb veu d'aquestes nenes sí. I ara aquest any, aquest estiu sortirà amb veu de l'Horna. Va ser de lo popular que es va fer. Segur. Sí, sí. Terrible. Em sona moltíssim, sí, sí. Muy veraniega. Molt, molt. Mucho verano. L'he sentida moltes vegades, aquesta. Com la del Petacetas. Per exemple, com la del Petacetas. Sí. La Cristinita Percances. Que guapa és ella. No té cara, aquesta senyora. És veritat, no sé com és. Ai, l'haurem de... haurem de buscar, sí. YouTube. Google Image. YouTube, il·lumina'ns. Eh? I tu, David, coneixes la meva devoció per les races i les rosses. Sí. Eh? Per tant, avui no et podia deixar de posar l'èxit que promet sonar aquest estiu a la secció consolidada de Ponme una canción de Rosé. Eh? Sí. Doncs escoltem Mi Cuerpo, que ella ho fa amb aquesta gràcia com Mi Cuerpo, eh? Una cosa així com si li agafés un espasme. Escoltem-la, mira quina arca té. Ole. Veraniega, veraniega. Però molt. Bueno, no tant. Per cert, tinc un encàrrec per tu. Ens hauràs d'investigar una mica sobre un vídeo que ha sortit a la xarxa d'una noia que canta I am am I who I am. Am I who I am? I no se sap qui és. I ho fa bé, ho fa malament? Ho fa bé. Però la cercarem, doncs. Però no se sap qui és. Hi ha 8 vídeos penjats d'ella i no se sap qui és encara. Que dur. Doncs les brindarem aquí a l'Envidiats. I tant. Evidentment. Un encàrrec. M'ho apunto. Marc Gómez Silvestre, moltíssimes gràcies per haver-nos portat al millor de la xarxa. Que et vagi molt bé per Suècia. Gràcies. Passa-t'ho molt bé. Ja m'abrigaré. Eh? I ens retrobem la pròxima setmana. Vinga, doncs, David, vagi molt bé. Que tinguis una bona setmana. Vanessa, balla, que això no és reggaeton. Adéu. Bona setmana. I a tots vosaltres, comentar-vos que després de serveis informatius tornem amb molt més aquí, en línies obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 12 graus, a Tarragona i Girona 11 i 9 graus a Lleida. I comencem aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs continua la circulació molt ràpida, sense entrebancs, no es coneixen incidències i només destacarem un tram de retencions molt curt a la P7, a la sortida de Santa Perpètua, sentit cap al nord. Dimarts, 30 de març, l'expresident popular de les Balears, Jaume Mata, sabrà avui les mesures cautelars que li imposa el jutge per la seva suposada relació amb el cas Palma Arena. La Fiscalia Anticorrupció demana per ell una fiança de 3 milions d'euros. El líder del PP, Mariano Rajoy, demana que, si pot, demostri la seva innocència. Jornada de dol avui a Moscou pel doble atemptat suïcida i al metro de la capital russa, que va fer 39 morts i una setantena ferits. El govern acusa els grups islamistes del Caucas Nord de ser al darrere dels atacs, però no descarta la vinculació de grups estrangers. El centre dreta de Silvio Berlusconi surt reforçat de les eleccions regionals a Itàlia, on pren a l'esquerra el control de 4 regions. L'oposició manté el poder en 7 dels 13 governs, on hi havia comicis per l'ascens de la Lliga Nord, li fa perdre l'hegemonia. L'Audiència de Barcelona condemna 23 treballadors d'Iberia que van ocupar les pistes del Prat l'estiu del 2006. El tribunal els imposa una pena de 2 anys de presó que no hauran de complir si no tenen antecedents. En canvi, absol els representants sindicals perquè no hi ha proves que instiguessin l'ocupació. Culmina amb èxit el primer trasplantament de cara que es fa a Catalunya i el tercer de tot l'Estat. La intervenció quirúrgica ha durat 24 hores i l'ha feta un equip de 30 persones de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. El centre no farà pública la identitat del receptor fins que estigui del tot recuperat. I adeu definitiu avui a la televisió analògica Catalunya. Amb l'apagada a les 12 del migdia del repetidor de Collserola es completa el procés de transició cap a la televisió digital terrestre que va començar el juliol de l'any passat. A partir d'avui només es podrà veure la tele si prèviament s'ha adaptat l'antena de l'edifici i si s'ha comprat un descodificador pels aparells que no tenen la TDT incorporada. Catalunya Informació. En esports, el Barça viatja avui cap a Londres per jugar al camp de l'Arsenal en l'anada dels quarts de final de la Champions. Guardiola s'emporta 20 jugadors. Les novetats són a Vidal, que encara no té l'alta, Piqué i Jonathan Dos Santos. Avui arrenquen els primers partits de quarts de final. Un és el duel francès entre l'Olympique de Lió i el Girondins de Bordeus. L'altre, el Bayern de Munich-Manchester United. Avui es disputa també el tercer partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet entre el Madrid i el Barça. La sèrie, el millor de 5 partits, està empatada a 1. I en motociclisme avui opera Antoni Elías de la fractura en uns dits de la mà i a la cama després de caure als entrenaments de Jerez. El seu fisioterapeuta confia que estarà a punt per l'inici del Mundial d'aquí 12 dies a Qatar. I el temps aquest matí s'allunyaran els ruixats per les comarques de Girona i donaran pas a vent de mestral que farà que el cel torni a quedar serè, amb un ambient molt agradable però amb temperatures més baixes que en dies anteriors. Només al Pirineu es mantindran algunes febles nevades per sobre dels 1.300 metres. molt dur. Sempre em trobo que no en tinc. A RKB, cada dijous de 21 a 22 hores, amb Pere Francesc Folch. El dijous, la crisi dels ous. El problema de l'economia, tal com està muntada la cosa, és que és un pastís i el que mossega un altre no el mossegues tu. Per això hi ha gent massa grassa i altres morts de gana. Però hi ha una altra economia possible, amb empreses sostenibles, administracions honestes, menys consumisme i més responsabilitat social corporativa. Per això, els dijous, la crisi dels ous. Un programa pels treballadors amb problemes de desnonament, acomiadament o que vulguin saber com guanyar uns calarons extras. Per la població activa, l'atur, com aconseguir feina. Pels jubilats, com estirar la pensió. Pels joves, quina professió escollir o com ajudar a casa si els pares no tenen feina. Tot això i molt més farà del dijous la crisi dels ous. El teu programa amb Pere Francesc Folch. Què passa amb els duros? Sempre em trobo que no. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Se inicia en este momento el espacio que trae mensaje de alegría, felicidad y solución a todos tus problemas de suerte, amor, negocios, dinero, trabajo y alivio a tus enfermedades desconocidas. Vida y fe con el profesor Ulises. Continuamos en Líneas Abiertas en esta segunda hora, en la cual, como es habitual cada día, a las 8 y 5 damos la bienvenida a nuestros estudios al profesor Ulises. Buenos días, profesor. Buenos días, David. Buenos días también a toda la gente que nos escucha a esta hora de la mañana aquí en RKB 106.9. Siempre estamos de 8 y 5 de la mañana a 8 y cuarto, dándoles mensajes importantes sobre algunos de sus problemas que ustedes tengan, cómo los pueden solucionar, problemas de su suerte, problemas del amor, problemas de salud, problemas de dinero, porque siempre pues han existido estos problemas. Vamos a estarles ayudando en lo que más ustedes necesiten. Tenemos un número de teléfono 629-156-489, 629-156-489 es el teléfono del profesor Ulises para cualquier caso que ustedes tengan, cualquier duda por medio de las láminas del tarot. Le vamos a estar ayudando para que ustedes salgan de sus dudas. Pueden ir a nuestra consulta en el Centro Espiritual Vida y Fe. Ahí por medio del tarot, como les estábamos explicando, y también por la palma de su mano, por el iris de sus ojos, pues pueden salir de muchas dudas. Alguna duda que ustedes tengan de alguna pareja que de pronto se les haya ido, o quieren saber si es fiel con ustedes, si no es fiel, si se va a casar, si no se va a casar, por cuál fue el motivo que se fue. Todas estas dudas las pueden consultar con el profesor Ulises, 629-156-489. David, qué soledad se siente en la calle, ¿qué es lo que pasa, hombre? Mucho, mucho, si es que todo el mundo está de vacaciones. Y además, yo esta mañana, cuando he salido de casa, además que estaba lloviendo muchísimo, la gente estaba escondidísima. No se ve, pero una sola alma en la calle. Está bastante desoladora, ¿no? Bueno, es por la Semana Santa, mucha gente se va de vacaciones, mucha gente pues descansa también, ¿no? Nosotros aquí trabajamos hasta el jueves, ¿no? Exacto. Hasta el jueves, bueno, ahí es mucha fiesta, una fiesta larga hasta el martes de la otra semana. Bueno, les íbamos comentando, también ayer nos ha llegado una chica sufriendo demasiado por su pareja. Esa chica en este momento nos está escuchando, queremos darle mucho ánimo porque venía bien con su matrimonio, tenía 3 años de casada, muy enamorada, y una cuñada de ella, hermana del esposo, pues ha hecho un trabajo de separación. Ella nos está escuchando en este momento. Ha hecho un trabajo de separación y bueno, esta pareja empezó a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque a veces también usted tiene su compañero, su compañera, y de un momento a otro venía todo tan bien y empezó a destruirse, a acabarse, a tener disgustos, a tener problemas, incluso hasta llegar a ponerle, como se dice, la mano, ¿no? Entonces, esta chica pues tenía este inconveniente de una cuñada y había hecho un trabajo de separación. Empezaron a tener muchos problemas, el chico se volvió agresivo, empezó a andar con otra chica después de que era una persona normal que nunca hacía nada de esto. Pues bueno, había un trabajo ahí, ya mi querida amiguita, ya has quedado libre. Primero que todo, le quitamos ese trabajo de separación que habían hecho y ese espíritu maligno que le habían puesto al esposo para que se comportara de esa manera. Ya ella pues puede reír, ha vuelto con su esposo después de un mes que se había ido, no sabía nada de él, pues ya ha regresado con él, le hemos quitado ese mal a ella, le hemos quitado ese mal espíritu a su esposo y ahora son una pareja muy, pero que muy feliz. Gracias a Dios y a los poderes mentales de nuestro grupo de Vida y Fe, que estamos ahí para atenderlos a todos ustedes, todas sus necesidades. Al número de teléfono nos pueden llamar 629-156-489, 629-156-489. Y las personas que en estos momentos nos están escuchando, que están padeciendo, que están con algún problema, no duden, no tengan miedo, o también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es profesorulises@hotmail.com. Recuérdelo bien, profesorulises@hotmail.com, porque en este momento hay cada día más pues hay personas muy escépticas, ¿no?, a este tipo de ocultismo. Pero bueno, ya las personas cuando van a nuestra consulta se sienten ya con mucha confianza y se empiezan a sorprender de los conocimientos que tenemos y cómo le vamos acertando, adivinando todo su comportamiento de vida, el presente, el pasado y el futuro. Así de que si usted está sufriendo por algún amor, alguna persona que usted quiere, que ama, que adora y no sabe qué hacer, no encuentra una solución, pues Dios dijo busca y hallaréis. Este es el momento de que usted nos llame al 629-156-489, 629-156-489. Vamos a atenderlo como usted se lo merece y le vamos a ayudar en todos esos problemas que tengan que ver con amor, con salud, con dinero. Y si de pronto pues tienen su suerte cruzada también, como nos fue una chica hace como 3 días que le pasa este problema de los biorritmos. ¿Qué pasa con los biorritmos? Tiene la chica 40 años y su más anhelo y grande deseo es tener un hijo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ya con 40 años pues es una edad un poco avanzada para una chica en tener un hijo, pero está sola porque me contaba que cuando fue a nuestra consulta que tiene una pareja, le dura 4 o 5 meses, le duran un año, 2 años y se retiran, se van, o sea, extraño. Nos comentaba, ¿no? ¿Qué pasaba? Que tenía la línea del amor cruzada. ¿Qué es la línea del amor cruzada? Pues que se le han cruzado la línea por venganza, por envidia. Entonces, pues toda persona que tenga, pues se va a sentir incómoda, se va a aburrir y la va a dejar. Tuvimos que quitarle este cruce que tenía en su línea del amor. Ahora es una mujer feliz, una mujer casada y está en los planes y tratamientos de tener su bebé. Así es de que si usted tiene alguno de esos problemas extraños o si también le han hecho algún mal de ojo, pues también puede acudir a nosotros para ayudarles, para liberarlos de todo ese mal que tengan. Personas que todo iba bien en su negocio, en su vida, y empieza todo a irse para atrás. Son muchos los casos que nos llegan a nosotros, a nuestra consulta Vida y Fe. Personas que están bien cuando se les presentan juicios, los pierden, han perdido su negocio, pierden el piso, también todo de para atrás, algún familiar en un problema se lo meten a la cárcel, problemas con sus hijos. Cuando todo esto sucede, las personas que realmente creen y sienten que les han hecho un mal de ojo, pues posiblemente puede ser. Hasta que no se haga un estudio para científico no lo podemos saber, pero hay muchas personas que están sufriendo en este momento ese problema y el que está sufriendo ese problema puede ser usted. Así es de que si las cosas le están yendo mal de para atrás, de un momento a otro, después de que todo venía bien, puede haber indicios de que le hayan hecho a usted algún mal de ojo. El mal de ojo se quita muy sencillamente haciendo unos cantos espirituales, unas oraciones poderosas. A veces la gente teme mucho, le da mucho miedo, y otros pues no les gusta aceptarlo y dicen que respeto, pero en el fondo de verdad es miedo. A veces cuando van a hablar con uno les da mucho nerviosismo. Claro, de pronto es un shock para ellos, pero no se preocupen ustedes que allí en nuestro centro espiritual no le hacemos mal a nadie, lo que estamos es para ayudarles, y sobre todo pues trabajamos con magia blanca. Nosotros estamos es para ayudar, para hacer el bien. La magia blanca, ¿qué quiere decir? Es combatir a la magia negra, o sea, todos los males de mal de ojo, espíritus malignos. O sea, también sacamos espíritus malignos, hacemos exorcismos y también ayudamos a que las personas salgan adelante. Les hacemos oraciones para el alma, para que estén contentos, alegres. Las personas que están deprimidas, que quieren quitarse la vida por una serie de problemas, pues también somos consejeros y estamos para ayudarles a todos ustedes. Así de que si tienen algún problema, oigan bien, algún problema de suerte, si las cosas van de para atrás, van muy mal, no le salen bien, estamos para ayudarle. Si tiene problemas con su pareja, en este momento está usted encerrada en cuatro paredes o encerrado, no encuentra esa luz y está sufriendo, no sabe qué hacer porque ese amor se le ha ido, usted puede estar feliz con esa persona, puedes estar feliz con esa persona y puedes regresarlo sin hacerle ningún daño ni ningún mal, porque todos los trabajos los hacemos cuando hay amor de parte y parte, si no, no los hacemos. Bueno, ya hemos terminado, David, se nos fue rápidamente los 10 minutos, así es de que recuerden que tenemos un correo electrónico para que nos escriban sus dudas, sus problemas y nosotros se los resolvemos, profesorulises@hotmail.com, sin ningún compromiso, no vamos a decir su nombre ni mucho menos, usted se nos presenta con un seudónimo y nosotros aquí le leeremos su correo para darle solución a las dudas que ustedes tengan. profesorulises@hotmail.com, y también nos pueden llamar a nuestro número de teléfono 629-156-489. Estamos para servirles. Pues bueno, ha sido un verdadero placer haber compartido estos 10 minutos con todos ustedes y nos escuchamos mañana. Eso sí, si Dios quiere. Hasta luego. Que tenga un buen día, profesor. Hasta mañana. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Continuem amb línies obertes. I amb aquesta sintonia és moment de donar la benvinguda als nostres estudis a la Vanessa Leiva. Bon dia. Bon dia, què tal? Molt bé, i tu? Que consti que no estava ballant reggaeton. No està... Que és un estil de música que hauria de morir ja, perquè no, eh? Hola, hola, aquí ja... aquí sí que t'has passat. Que no m'agrada gens. Doncs tenim a la Vanessa Leiva, que ens porta cada setmana la música lliure, i pel que veig hi ha un estil musical de música lliure que mai no ens portarà al programa. No. A veure, jo no vull ser racista en el sentit de la música, vull dir que si trobo algun grup, doncs el posaré, clar que sí. Molt, però molt no, bé. En principi però no, en principi no n'he però trobat no el buscaré, cap, eh? En principi no n'he trobat cap. Doncs la Vanessa cada setmana ens porta la música lliure, aquella música de lliure distribució, música que us podeu descarregar de manera gratuïta i legal a través de la xarxa. I legal, eh? I legal. Espai legal. Exacte, perquè si no després aquí... La forma ens... il·legal, no? No, exacte. I crec que a més avui ens explicarà una miqueta sobre les llicències, sí, etcètera. Sí, avui porto una secció una mica especial, perquè com que tinc molt de temps per preparar-me-la, perquè m'heu fotut fora un munt de setmanes, no? Apa! És broma. Apa, ara! És broma. Doncs això, vaig topar amb un artista nou, no? Com sempre, anem buscant. Sí. Un que es diu Josh Woodward, que després el presentarem. I a partir d'aquest artista em vaig trobar amb el tema de les Creative Commons, que jo no sabia ben bé com anava i vaig veure informació i és molt interessant. O sigui, sí, que després us ho explico una mica. Vale? En fi, que aquesta secció avui serà molt variada, perquè de les quatre cançons que sempre posem hi haurà tres estils molt diferents, i si no ja ho veuràs. Ah, molt bé. Vale? Doncs això, el primer autor que comentarem és el Josh Woodward. És un cantautor de Findlay, Ohio, i té un catàleg de més de 150 cançons disponibles per la seva descàrrega gratuïta a la seva pàgina web. Així com 7 CDs llançats per Snooter Records, vull dir. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Té una trajectòria, aquest home. El primer CD era del 2004, es deia Here Today, i l'últim és del 2009 i es diu Breadcrumbs. Breadcrumbs? Sí, que vol dir pa ratllat. Ah, mira. Mira, jo també vaig dir, mira, bé, interessant, no? Va bé saber-ho. Si algun dia hem de viatjar a l'estranger i necessitem pa ratllat, ja sabem ja com dir-ho. Ja sabem, te'n portes el CD per si acaso te'n recordes, sí, sí, i ja ho saps. La primera cançó es diu Swanson, que és el cant del cigne. Ah, molt bé, anem amb ella? Sí, sí, posa-la, sí. A veure què tal. Vas enxampat, eh? Tot ho he de dir. És que em queda una mica lluny el ratolí ara mateix, no m'he preparat el micro bé. Escoses, eh? Escolta, que jo sóc petitó, és el que té això, no m'arriba el braç bueno, fins allà. Bueno, però ja saps el que diuen, que el pot petit i la bona confitura, exacte, eh? Exacte, això sí, i tant. I assegurem des d'aquí que és així, eh? Swanson, la cançó del signe. Del signe. Sí, mira. Ah, mira, està bé. So long ago, so long. This is not where I belong. So I wait for the shallow itch to pass, and I wait, yeah, I wait. But it's time for me to leave this all behind. Appetite. So I wait for the shallow itch to pass, and I wait, yeah, I wait. fine. But it's time for me to leave this all behind. Hey, hey, I'm okay. I do not need this anyway. I'm fine. It's yours and mine. Oh, oh, I don't know what I was ever hoping I would find. But it's time for me to leave this all. Ei, m'ha agradat. I don't care, I'm fine. Sí, sí, sí, sí. Fantàstic, super happy la cançó, ei. Molt bé, no? El cant del cigne, ei, xula. El cant del cigne, xula, xula. Sona com molt català, no? El cant del cigne. El cant del cigne, sí. Sí. Però no, però no. Bueno. Bueno, explico una miqueta més d'aquest autor. Moltes de les seves primeres cançons van ser escrites com a respostes a reptes de la pàgina web Songfight. I han guanyat més de la meitat dels reptes en què han competit, donant-li un dels percentatges de victòria més alts en aquest espai web. Un tema recurrent a les seves cançons és la vida al seu poble natal, a Finley, Ohio. Sí. Vale. Després tenim una altra cançó que posarem ara, que és del seu disc Not Quite Connected de l'any 2007 i es diu Effortless. Em recorda una mica aquesta entrada a Cranberries. A que sí? Sí, t'anava sí. A comentar el tema de les influències, és que em va recordar moltíssim a Cranberries i vaig dir, aquest home el poso. Let's pretend that this is real. Let's say this really is the deal. The way you put me out, it makes me doubt my sanity. You toe the line till it breaks. You savor all your mistakes. And then you do whatever pleases you. It's all you know. Thank you. Bueno, que era cranberries total, eh? Sí, sí, sí, sí. Que sí? Ei, molt xulo. Al seu MySpace hi ha un, tot un llistat d'influències que se suposa que en té, i és que és una passada, perquè diu, entre Bell i Sebastian, Radiohead, The Postal Service, que dius, vale, tot això molt bé, però és que va dir, posa una que em va sorprendre molt perquè diu que s'assembla a Julieta Venegas. A Julieta Venegas? Que dius, si ho diu ell serà per alguna cosa, no? Però a mi Julieta Venegas no me la recorda gens. No, però, gens. Bueno, en fi, què hi farem? Si voleu més informació d'aquest artista, podeu entrar a la seva web www.joshbutbar.com o al MySpace, myspace.com/joshbutbar. En tot cas, ja ho penjarem al Facebook perquè em sembla que el tema escriptura no serà tan fàcil, no? Josh Butbar, no sabem com s'escriu, ja ho escriurem al Facebook, cap problema, sí, perquè tothom ho pugui veure. En fi, que el que interessava d'aquest artista, a part que la música està molt bé, és que va ser un dels pioners de vendes de CDs al preu que volgués oferir el comprador. Sí. I també un dels pioners de la música amb llicència Creative Commons, que aquí sí. És on volia arribar. Sí. El Creative Commons és què és? Tens idea? Explica-m'ho, va. Explica-m'ho, que una mica més o menys... Tot va començar fa molts anys amb el tema del copyright. Sí. Bueno, primer existia el tema del copyright, no? Sí. Que la fèiem, aquella rodoneta de mona, que distingia els productes que tenien dret d'autoria. Sí. Vale? Però a partir dels anys 80 canvia la llei i qualsevol producte o qualsevol obra, diguem, una mica creativa, que surti al mercat o que es creï directament, ja tenia el copyright inherent. Vale? Sí. I aleshores aquí arribem al problema, que com el de les gai d'aquest moment, que contínuament has d'anar mirant el marc legal per veure si realment ho pots utilitzar, no ho pots utilitzar o sí. Com va. Vale? Llavors, d'aquí neixen les Creative Commons, que són llicències que complementen el copyright i que serveixen doncs, per això, per aquest nou món globalitzat amb internet i tal, doncs que es conservi l'autoria de l'autor, perquè realment tu, si utilitzes la seva cançó, has de dir que és seva, no teva, sí. Però tot i així es pot utilitzar, te la pots descarregar lliurement i serveix per això, per establir col·laboracions més enllà del temps i de l'espai, cosa que ja facilita internet, sí. I també per compartir l'autoria de diferents obres. Vull dir que jo trobo que en aquest sentit internet és com un món superutòpic, que està molt bé, sí. És molt bonic, perquè una obra doncs, pot ser el producte de moltes persones diferents que no falta ni que es coneguin. Vull dir, està molt bé. I realment això... vull dir, les Creative Commons eren absolutament necessàries perquè, vull dir, fins ara, el tema del dret d'autor, vale? Hi ha moltes opinions que consideren que afavoria només a les discogràfiques. Perquè realment els autors, tu saps quan s'emporten d'una venda d'un CD? Poquet, m'imagino que poquet. Entre un 8 i un 15%. Entre un 8 i un 15 només. Vull dir, és que és increïble. Vaig trobar, amb tot aquest tema de les Creative Commons, un article d'Ignacio Escolar. Sí. Et sona aquest nom? No. És un home que és un prodigi de la naturalesa perquè ha fet de tot aquest home. Sí. Ha estat director i segueix participant al Diari Público. Ha estat a Televisió Espanyola, és tertulià de Telecinco, blogger, ha guanyat premis de defensa dels drets humans. Vull dir, és un home que jo vaig flipar perquè dic, més complet no pot ser. Vale? I aquest home, a part de tot això que t'he dit, era músic també. També era músic. També. Anem a posar la tercera cançó, que era del seu grup, Meteosat. Ja veureu que dona molt bon rotllet. Ah, aquests els conec. Sí? Sí. Ja veuràs, posa-la. Feliz, por eso, Vilma, ábreme. por eso pedí y encontré lo que yo siempre deseé. Me la veis lancha fenomenal y cumple el rito conyugal. Por eso, Vilma, ábreme la puerta, Vilma. Sé que estás con otro, Vilma. Hazle mucho frío, Vilma. Se me caen los mocos, Vilma. Tú ya no me importas, Vilma. Este es el destino, Vilma. Ahora estoy con otra. Doncs sí, sí, aquests els coneixia, aquesta cançó també, Vilma. Vilma! Sí, és molt divertida. La veritat és que sí, jo vaig flipar quan ho vaig veure, vaig dir, això s'ha de posar, perquè és sí. molt graciós, donar amb un rotllet, no?, aquestes hores del matí. Molt, sí, sí. Bueno, Meteosat va ser un grup que no va durar molt, va durar del 97 al 2001, i és molt graciós el tema perquè era dintre de l'indie pop una subvariant, sí. a tu a veure si et sona, que des dels experts s'anomenava Acne Pop, Acne Pop, no. i des del carrer es deia Tonti Pop, que no sé què és pitjor. Bé, mira. Està molt bé la categorització, m'agrada sí, també. Sí. Però en fi, que dona molt bon rotllet. Bueno, la cosa és que hem posat aquest grup per un sentit, o sigui, anem a explicar-ho, és que l'Ignacio Escolar va escriure un article en referència a això, a la propietat intel·lectual i les noves llicències, etcètera, etcètera, que va ser guardonat amb el primer premi de periodisme digital José Manuel Porquet l'any 2001 i que es titulava Por favor, pirate en mis canciones. Por favor, pirate en mis canciones. El títol ja era per 5 anys, està molt bé. Vaig llegir una cita que ja posarem el punt final amb aquesta, sí. secció, amb aquesta cita, que és per deixar una mica que la gent pensi i realment, amb tot el tema de l'esga i tot això, que realment la gent pugui pensar en aquest tema, perquè no, vull sí. dir, és que realment no se sap per on agafar-ho a vegades, no? Bueno, mira, aquest home, que era músic, deia: como todos los músicos que hayan hecho las cuentas, sé que son más rentables 100.000 fans piratas que llenen mis conciertos a 10.000 originales. I és pel que dèiem, si s'emporten sí. un 8 o un 15% dels CDs, a qui beneficia el tema de la propietat intel·lectual? Ah. A les discogràfiques, eh? I sí. aquelles persones que després quan es jubilin tindran 24.000 euros mensuals. Mensuals. Eh? Tot això queda clar. En fi, acabem la secció amb una cançó de Decodec, que és un altre dels grups al que va participar aquest home, Ignacio Escolar, que ja veuràs que és un estil totalment diferent, i a veure què tal, si t'agrada. Perfecte, doncs, Vanessa Leiva, t'agraïm que hagis estat amb nosaltres, que ens hagis parlat del Creative Commons avui. Sí, espero que sigui, clar, si no, doncs, ho podeu mirar al Google. Sí. Si ho poseu Creative Commons, veureu un vídeo, que és en Flash, que ho explica molt bé, i realment et dona una idea de com hem evolucionat de la venda aquella rígida de CDs, que ja està, fins a la pirateria, i fins al món ara més lliure, i realment que està molt millor de la música. Doncs t'agraïm que ens hagis il·lustrat sobre el Creative Commons i que ens hagis portat la música lliure d'avui. Merci, merci. Demà ens veiem. Demà ens veiem, exacte, a la tertúlia. Que tinguis un bon dia. Igualment. Fins demà. Adéu. We spent apart are the pictures of a life you discard. Now the thanks you never gave me and the days we spent apart are the pictures of a dead life you discard. I am the one who turns on the light at night, the name of your affections, all the things you can't explain. I am the cat who destroys your living floor, and the monster on the wall, and the dreams that wake you up. Now the things you never gave me and the days we spent apart are the pictures of a life you discard. Now the thanks you never gave me and the days we spent apart are the pictures of a dead life you discard. It took you so long just to know who's living on your pictures. It took you so long.

Ella es Spring. Turn it off, turn it off, turn it on. Light that shines beyond these dark, cruel, violent times. Fight fear with love. Yeah, it's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. With your love here tonight. Stop the war. Stop this pain. Around the earth, who's not to blame? Living in a world of lies, where talk is cheap and money flies. Make a change, make a start. Start living from the heart. Too many things left to matter. No use getting sadder and madder. Turn it off, turn it off, turn it on. The light that shines beyond these dark, cruel, violent times. Fight fear with love. Yeah, it's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Your love here tonight. Everybody needs to find their own way. And everybody needs a little time alone. And everybody's just a reflection of everybody else. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. With your love here tonight. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright, it's alright, it's alright. I en aquesta Setmana Santa, en aquests especials una mica més lights de Línies Obertes amb molta més música, tenen cabuda cançons més noves, però també clàssics. Com aquest tema de Diana Ross and the Supremes. Stop in the name of love. Leaving me on.

La música d'un dels grans grups, un dels millors grups de tots els temps, els Queen, que ens ha portat pràcticament fins a acabar ja l'edició d'avui de Línies Obertes. Amb uns altres grans, amb els U2, ens acomiadarem en aquesta edició de dimarts 30 de març de 2010. Un dia que farà història com a mínim en el dia dels mitjans, amb la gran apagada analògica a la nostra ciutat, ja sabeu, a partir de les 12 del migdia, apagada del centre emissor de Collserola, deixarem de veure la tele com l'hem vist fins ara, de manera analògica, i ja només podrem veure-la a través de la TDT. Tot un plaer haver-te acompanyat en aquest dimarts. Un dimarts en què hem tingut amb nosaltres el Marc Gómez Silvestre, que ens han portat l'Envidiats, la Vanessa Leiva, que ens ha portat el Música Lliure, i el professor Ulisses, que ens ha portat la parapsicologia. Demà tornarem a partir de les 7 del matí a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada amb molt més Línies Obertes. I ara, de seguida, connectem amb serveis informatius per posar-nos al dia del que està passant en el món. Després, Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida, i a les 12 a la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon dia. Salutacions del vostre amic David Morales.